lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Premier wyrusza w trasę promującą Polski Ład. Będzie dziś w województwach lubelskim i podkarpackim. Kolejni uczniowie wracają do szkolnych ławek. Hybrydowo zajęcia mają klasy 4-8 podstawówek. Nad Polską strefa intensywnych opadów. Przed silnym deszczem ostrzega IMGW. Od wizyty w województwach lubelskim i podkarpackim premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna trasę po Polsce, podczas której będzie promował Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. Chcemy pokazać ten nasz program, a właściwie nawet coś więcej niż program, bo to nowa umowa społeczna, propozycje nowej umowy społecznej wszystkim Polakom. Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jeszcze coś ważniejszego. Chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie. Mówił tuż przed wyjazdem z Warszawy przed chwilą premier Mateusz Morawiecki. O 9:00 szef rządu będzie w szpitalu powiatowym w Rykach. Polski Ład ma poprawić warunki życia mniej zarabiających, mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski. Jak powiedział Polskiemu Radiu, żeby nie zyskać na zmianach, trzeba zarabiać więcej niż 11 tysięcy złotych miesięcznie. To, co będzie dodatkowo dopłacane, będzie rosło proporcjonalnie do wysokości dochodu ponad tą kwotę. I tak na przykład sędzia Sądu Najwyższego, który zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie, dopłaci miesięcznie około 500 złotych. Ale już na przykład piłkarz w Ekstraklasie, który zarabia nawet czasami powyżej 100 tysięcy złotych, dopłaci miesięcznie około 6500. No biorąc pod uwagę wysokość tych zarobków, to, że są one po prostu ogromne, nawet tego rodzaju wzrost wysokości opodatkowania i rozpodatkowania nie będzie dla tych kategorii osób szczególnie odczuwalny. A szczegóły nowego programu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Młodzież w wieku 16 i 17 lat ma już wystawione e-skierowanie i może zapisać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. W internecie od wczoraj jest odpowiedni kwestionariusz dla rodziców. Ozdrowieńcy będą mogli z kolei zaszczepić się już po miesiącu od zachorowania. Również od dziś będą krótsze odstępy czasowe między dwiema dawkami szczepionek. W pełni zaszczepionych jest już ponad 4,5 miliona Polaków. Poniedziałek to kolejny dzień łagodzenia ograniczeń sanitarnych. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych częściowo wracają do nauki w szkołach. Przez najbliższe 2 tygodnie będą uczyć się hybrydowo. W szkole będzie mogła przebywać maksymalnie połowa uczniów, a druga połowa w tym czasie będzie uczyć się zdalnie, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. O tym, która klasa w którym dniu idzie do szkoły, a która klasa w którym dniu jest dalej na nauce zdalnej, decyduje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna. Ta zasada nie dotyczy najmłodszych uczniów z klas 1-3. Ci uczą się stacjonarnie od 4 maja. Jak dodaje Przemysław Czarnek, choć głównym celem szkoły jest realizacja podstawy programowej, to po miesiącach zdalnej nauki nauczyciele muszą przede wszystkim zadbać o dobre samopoczucie uczniów. Chcemy, ażeby w pierwszej kolejności odbudowywać wspólnotę i więzi pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami. Za 2 tygodnie, 31 maja, do nauki stacjonarnej mają wrócić wszyscy uczniowie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Za godzinę maturzyści zmierzą się z egzaminem pisemnym na poziomie rozszerzonym z historii. Jako przedmiot dodatkowy zdaje ją prawie 18 tysięcy maturzystów. Egzamin potrwa 3 godziny. W tym roku maturzyści obowiązkowo muszą zdać maturę z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Nie ma egzaminów ustnych. Wielka Brytania łagodzi kolejne obostrzenia. Największe poluzowanie przepisów sanitarnych nastąpi w Anglii. Rząd ostrzega jednak, że obecność indyjskiej mutacji koronawirusa jest niepokojąca i może opóźnić dalsze otwieranie kraju. Już nie tylko ogródki. Puby, kawiarnie i restauracje zaproszą ludzi pod dach. Drzwi otworzą hotelem. Ważny dzień dla kultury, bo spragnieni kina i teatru znowu będą mogli zasiąść na widowni. W skali całego kraju zakażenia, hospitalizacje i zgony są na najniższym poziomie od ostatniego lata. To premier Boris Johnson o kolejnych promykach słońca, ale niebo nie jest bezchmurne. Wariant indyjski budzi niepokój, szczególnie na północy Anglii. Stąd decyzja, by przyspieszyć podawanie drugiej dawki szczepionki. Wyścig między programem szczepień i wirusem może stać się zdecydowanie bardziej zacięty. Tak zacięty, że część ekspertów ostrzega. Rząd robi błąd, powinien wstrzymać otwieranie kraju. Tak, by zaszczepić więcej ludzi i by zmniejszyć rozmiary kolejnej fali, która będzie skutkiem obecnego luzowania zasad i pojawienia się nowego wariantu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnym deszczem. Największe opady prognozowane są na południu, w centrum i na północy kraju. Ostrzeżenie dla województwa śląskiego obowiązuje już do jutra, do 9 rano. IMGW zapowiada wydanie kolejnych ostrzeżeń dla województw małopolskiego, podkarpackiego i południowej części świętokrzyskiego. Natomiast dla północnego Mazowsza, zachodnich rejonów Warmii i Mazur oraz województwa pomorskiego mają zostać wydane także ostrzeżenia przed burzami z gradem. Więcej o pogodzie po sporcie. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Do pierwszej ligi spada Podbeskidzie Bielsko-Biała, a czwarte miejsce w Ekstraklasie wywalczył Śląsk Wrocław. To wyjaśniła wczorajsza, ostatnia kolejka Ekstraklasy. Tytuł dla Legii, srebro dla sensacyjnego Rakowa, a brąz dla Pogoni Szczecin. Iga Świątek zagrała niesamowity turniej w Rzymie. Na deser wygrała, a tak naprawdę zdemolowała Karolinę Pliszkową w finale bez straty gema. Wynik 6-0, 6-0 w slangu tenisowym określany jest mianem roweru, bo dwa koła. Komentator Eurosportu Lech Sidor. Tym turniejem pokazała, że jest w dobrej formie, forma cały czas jej idzie do góry i że będą się jej bardzo teraz bały, te najlepsze zawodniczki. Bardzo się będą bały, bo stłuc Pliszkową rowerem w finale, to jej się wydaje w ogóle niewykonalne tak naprawdę. Iga wciąż imponuje dojrzałością, mimo że 31 maja skończy dopiero 20 lat. Przez ten tydzień wydarzyło się właściwie wszystko, bo miałam w pierwszym meczu krecz, później broniłam piłek setowych, broniłam piłek meczowych, potem zagrałam dwa mecze dziennie i w końcu ten finał był też właściwie wyjątkowy i niespotykany, więc na pewno poza tym, że generalnie wygrałam tytuł, jestem z tego bardzo zadowolona. Zyskałam też naprawdę bardzo dużo doświadczenia i to jest dla mnie właściwie najważniejsze, bo wciąż jestem nastolatką i wciąż się rozwijam, a im więcej teraz tego doświadczenia złapię, tym będę miała go więcej na przyszłość i faktycznie czegoś się nauczyłam, więc naprawdę jestem z tego zadowolona. W rywalizacji Nadal Djokovic jest 29-28, ale wczoraj na Foro Italico górą był Hiszpan, który odniósł 10. zwycięstwo w Rzymie. W finale pokonał Serba 7-5, 1-6, 6-3. To była ich 57. potyczka. Niepomyślne wieści ze Szwajcarii. W wioślarskich regatach ostatniej szansy w Lucernie wzięły udział 3 polskie osady marzące o medalu w Tokio, ale żadna z nich nie zdobyła przepustki na igrzyska. Faworytem był skifista Natan Węgrzycki-Szymczyk, ale przypłynął dopiero 3. Damian Józefowicz i Łukasz Posyłajka finiszowali na 6. miejscu, mówi Łukasz Posyłajka z Dwójki. Chęci były, motywacja była, zabrakło może chłodnej głowy, może trochę tych kilometrów i startów przede wszystkim, których nie mieliśmy w tym sezonie jeszcze razem. Tylko 2 pierwsze miejsca premiowano startem olimpijskim. Najprostsze pozornie zadanie miały deblistki wagi lekkiej Weronika Deresz i Jacqueline Stelmaszyk, bo w ich specjalności wystarczyła 3. lokata. Nasza lekka dwójka podwójna jednak dopłynęła na 5. pozycji i marzenia o starcie olimpijskim prysły jak bańka mydlana. Tylko 6 polskich osad ostatecznie pojedzie do Japonii. Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo prawie w całym kraju, z wyjątkiem centrum i wschodu. Olsztyn, Białystok, Warszawa, Lublin i Rzeszów, tutaj słonecznie. Poza tym deszczowo w całym kraju, a w Szczecinie może nawet zagrzmieć. Temperatury od 18 stopni w Szczecinie, przez 19 na północy, po 21 w centrum. Najchłodniej w Opolu i Katowicach 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.

Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie uda. Siedemnaście minut po godzinie ósmej, Landberry za nami, a przed nami kalendarium muzyczne w wykonaniu Michała Migały. Kalendarium muzyczne. Dziś, czyli 17 maja, urodziny i na pewno w dosyć oryginalny sposób będzie obchodzić Trent Reznor, lider grupy industrialnej Nine Inch Nails, którego muzyka może być nieco uzależniająca. Historia Trenta Reznora to historia człowieka, który imał się wielu prac, w tym sprzątania w studiach nagraniowych, po to, by w nocy móc potajemnie nagrywać swoją muzykę. Muzykę, która okazała się później strzałem w dziesiątkę. Ale żeby uniknąć uzależnienia od utworów Trenta Reznora, możemy salwować się ucieczką z tropiku. Autor tego utworu, maestro, to oczywiście Marek Biliński, kompozytor i elektroniczny multiinstrumentalista, czyli człowiek grający na wielu syntezatorach naraz. No i oczywiście musi to paść polski Jean-Michel Jarre. Znakomity i ekscentryczny teledysk do Ucieczki z tropików został okrzyknięty najlepszą muzyczną produkcją wideo w Polsce w 1984 roku. A Marek Biliński zamieszał nie tylko w naszym kraju, ale zrobił niesamowitą karierę w Kuwejcie, gdzie był wykładowcą na tamtejszej Akademii Muzycznej, a jego utwór Twarze Pustyni był oficjalnym hymnem 30-lecia niepodległości tego bogatego kraju położonego nad Zatoką Perską. Bieg wydarzeń przerwała historia i inwazja Iraku. Ale dobrą stroną tego jest, że Marek Biliński powrócił do Polski i dalej tworzy. I to w dzisiejszym kalendarium byłoby na tyle. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała wróci jutro oczywiście, również po godzinie 8 i zabierze nas w podróż do roku 91. 20 po 8. Trzy minuty po godzinie 8, program Trzeci Polskiego Radia. Przyglądamy się dzisiaj rynkowi pracy młodych ludzi. Większość firm, gdzie nie pracowałem, a dużo pracuję w transporcie, nie jest brane pod uwagę to, ile lat się pracuje w firmie. Nie ma żadnej gratyfikacji, że jest się starszym pracownikiem czy coś. I dlatego ja ich w zupełności popieram, że się upominają o swoje od samego początku, bo system nie stwarza. Być może są jakieś firmy, owszem, no to chwała im za to,

Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 do 9. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Gwarancja skróci drogę do własnego M o kilka lat. Zgodnie z oczekiwaniami w Polskim Ładzie pojawiła się propozycja skierowana do Polaków, którzy nie mają własnego mieszkania i jak podkreśla Bartosz Turek z HR Investments, łatwiejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych to rozwiązanie lepsze niż rządowe dopłaty. Z zapowiedzi wynika, że osobom w wieku do 40 lat rząd udzielać będzie gwarancji do zakupu nieruchomości na kredyt. Kwota tej gwarancji ma wynosić do 100 tysięcy złotych i ma opiewać na maksymalnie 40% ceny. Zdaniem eksperta gwarancje kredytowe mogą ułatwić zakup mieszkania młodym ludziom, którzy mają odpowiednie dochody, ale nie mają wkładu własnego. Tylko w grupie wiekowej od 25 do 34 lat około 2,5 miliona osób mieszka z rodzicami. Większość z nich ma pracę, a mimo to często nie stać ich na wyprowadzkę. Zadłużenie osób i firm wobec telekomów wzrosło przez ostatni rok o 280 milionów złotych. Dług rekordzisty wynosi ponad 1,5 miliona, komentuje Diana Borowiecka z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Najwyższe zaległości telekomunikacyjne są na Mazowszu, ale najwięcej dłużników zamieszkuje Śląsk. Niepłacące rachunków muszą jednak brać pod uwagę, że gdy nie wywiązują się z terminów, czyli łamią warunki umowy, firma telekomunikacyjna może na przykład dodać do długu udzielone wcześniej rabaty, a także opłatę karną za opóźnienie. Firmy telekomunikacyjne okazały się być odporne na pandemię, bo ich usługi stały się dobrem pierwszej potrzeby. Zakładając, że nie będzie kolejnego lockdownu, rok 2021 powinien być dla telekomów dobry. A jedną z branż, która w obecnej sytuacji radzi sobie nad wyraz dobrze, jest sektor opakowań. Zwiększyło się zapotrzebowanie na opakowania do wysyłki towarów zamawianych online, jedzenia na wynos czy środków higienicznych. Kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie Informator Ekonomiczny. Polska pogodowo podzielona na pół, od góry w dół. Po prawej stronie tej linii słońce. Olsztyn, Białystok, Warszawa, Lublin, Rzeszów. Tutaj słonecznie i temperatura porówno 21 stopni wszędzie. Po lewej stronie od tej kreski mamy opady deszczu i nawet burze w Szczecinie, a temperatury to od 15 stopni w Opolu i w Katowicach po maksymalnie 19 na północy, czyli w Trójmieście. Jakość powietrza za to dobra wszędzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 9. Za chwilę porozmawiamy w studiu z Gabi Andrychowicz o tym, co po godzinie 9 na antenie Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak poprowadzi dla Państwa ten program. Gościem będzie pani Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dzisiejszy program zrealizował Michał Jakubik, a program został przygotowany przez Pawła Turskiego, Monikę Suszek, Magdalena Abramowicz, magistra Michała Migałę i Małgorzatę Łukowską. Idąc dalej, tropem nazwisk, Gabriela Andrychowicz, pseudonim operacyjny Gabi, dzień dobry. Operacyjny. I zwróć dzień uwagę, dobry. Na jednym wdechu było. Pięknie, faktycznie pięknie, doceniam. Co po dziewiątej na antenie Trójki w twoim programie? Zaproszę do kontaktu. O! Zaproszę do kontaktu międzyludzkiego, a konkretnie na festiwal Kontakt, faktycznie festiwal teatralny do Torunia. A tam? A tam skontaktujemy się. A, czyli dobrze, żeby nie psuć niespodzianki, co później. Czyli nie ciągnąć się za język już. Nie, no spokojnie. Będzie dużo, dużo o teatrze i faktycznie o kontaktach międzynarodowych. Potem zaś zaproszę do Wrocławia, tam skontaktujemy się z poetami. Ale z tymi żyjącymi. I tymi żyjącymi, i tymi nieżyjącymi. Wspomnienie Tadeusza Różewicza między innymi na naszej antenie. Tak więc dwa festiwale, dwa takie wydarzenia. Wspaniale. No to pozostaje mi zachęcić Państwa do pozostania z Radiową Trójką. Mówiłaś, że poza anteną, że byłaś na ognisku w weekend. I mówiłaś, że o tym nie mówimy na antenie, więc musiałem to zrobić. Jak było? Był kontakt. Odpoczęłaś, rozumiem. Tak jest. Bardzo dobrze. Czasem trzeba na łonie natury kiełbasy usmażyć. Taką mamy już w nas wewnętrzną potrzebę. Teraz Tori Amos, a za chwilę Salon Polityczny Trójki. Łukasz Ciechański, dziękuję. Oddalam się ze studia. Wrócę jutro. A ja zapraszam do Trójki przed południem. This is not really happening. Nice parade, she's putting on a string bean. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pani minister, Prawo i Sprawiedliwość bardzo często było określane jako ugrupowanie lewicowe, jeśli chodzi o ten program gospodarczy. Czy Polski Ład zmieni ten obraz pani ugrupowania? Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że doprowadzimy do kontynuacji przede wszystkim najważniejszych filarów związanych z polityką społeczną, jeżeli chodzi o kontekst Nowego Ładu, ale też chciałabym tutaj przedstawić główne założenia samego Nowego Ładu, które zostały zaprezentowane w sobotę, ale też przypomnieć je, dlatego że zdaję sobie sprawę, że z ponad 120-stronicowego dokumentu powinno przebić się to, co dla Polaków dzisiaj jest najważniejsze i tutaj bardzo mocno w weekend intensywnie pracowała opozycja nad tym, aby zdegradować sam ten program. Po pierwsze, mówimy o tym filarze bezpieczeństwa związanym z projektami społecznymi, które będą kontynuowane. Do tych wszystkich programów społecznych dołączony zostanie program dla dzieci, tak naprawdę kierowany do dzieci, a raczej ich rodziców od 12 do 36 miesiąca życia. 12 tysięcy złotych przekazane właśnie z możliwością elastycznego wydatkowania. To pokazanie znowu kierunków prospołecznych, które będziemy kontynuować i sukcesywnie od 2005 roku je realizujemy i będziemy je kontynuować. Dalej mamy plan na zdrowie. To jest bardzo ambitny plan, ale bez ambitnego planu nie ma ambitnej realizacji. To jest 7% PKB na zdrowie. Obniżka podatków dla 18 milionów Polaków. Inwestycje. I tutaj bardzo często pojawia się również wątek chociażby pani poseł Leszczyny, która atakuje Polski Ład, twierdząc, że nie jest on dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. Ale my mamy zapisany cały pakiet związany chociażby z ulgą automatyzacyjną, chociażby z interpretacją 590, która pozwoli tak naprawdę dać gwarancję wszystkim inwestorom w tych pierwszych latach inwestowania w Polsce, ale również mówimy o niższym podatku dla mikrofirm, z którego skorzysta ponad 500 000 przedsiębiorstw. Mówimy również o domu, to znaczy dom, mieszkanie bez wkładu własnego lub wybudowanie właśnie tego domu do 70 metrów kwadratowych bez jakichkolwiek formalności, które dzisiaj wiemy, że wymagają dłuższej perspektywy czasowej. No i emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To jest propozycja, którą rządy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowały i mam nadzieję, że zgodnie z czasem, który będzie szedł, ale również wychodzeniem z tej sytuacji postpandemicznej, uda nam się poszczególne te moduły realizować. Tak jak już powiedziałam, ten dokument to ponad 120 stron, składający się z różnych komponentów, klimatu, inwestycji, właśnie opieki nad osobami starszymi i tak naprawdę każdy z nas może tam znaleźć coś dla siebie. Jasne, pani minister, ale wrócę do tego pierwszego pytania. Jak by pani określiła ten program? Jaki on jest? Lewicowy, prawicowy, a może nie można takiego określenia użyć? Panie redaktorze, to program społeczny kierowany do całego społeczeństwa. Jest to program Zjednoczonej Prawicy i tutaj tak naprawdę, jeżeli jakiekolwiek obszary tego programu nachodzą na siebie również z interpretacją czy z preferencjami danych frakcji politycznych, to my się oczywiście z tego cieszymy. My przede wszystkim tworzymy niefrakcyjny program i to nie jest żaden program wyborczy, tylko jest to program społeczny, który jest dostosowany do potrzeb postpandemicznych i tutaj należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. W czasie, kiedy z jednej strony walczyliśmy przez ponad półtora roku z pandemią, mam nadzieję, że już coraz bardziej efektywnie w kontekście nowego programu szczepień, ale również tego, co przed nami, to z drugiej strony musieliśmy tworzyć już program, który pozwoli Polsce wybijać się na arenie międzynarodowej, szczególnie tej europejskiej, już z tego kryzysu. Jak państwo chcą jednocześnie doprowadzić do jeszcze większej cyfryzacji państwa, wspierać specjalistów, na przykład wprowadzając rozwiązanie, które polega na tym, że nie będzie można składki zdrowotnej odliczać od dochodu i to właśnie uderzy w takich samozatrudnionych specjalistów jak programiści. Z drugiej strony, panie redaktorze, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Nowy Ład to program, którego zadaniem jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi klasami. Dzisiaj, panie redaktorze, mamy sytuację, że osoba zatrudniona na umowę o pracę z najniższą stawką, czyli 2800 zł, najniższą płacą minimalną, płaci tej składki zdrowotnej 217 zł, a przedsiębiorca zarabiający około 30 tysięcy miesięcznie płaci tą składkę składkę w wysokości 57 zł. My doprowadzamy do tego, aby w poszczególnych klasach społecznych doszło do wyrównania tych szans i aby każdy miał ten sam start. No bo pan redaktor zgodzi się z tym, że jednak te dysproporcje są bardzo duże. I oczywiście zdajemy sobie sprawę również z tej grupy bardzo ważnej dla nas, związanej z procesami IT, związanej z procesami transformacji cyfrowej. Tutaj również dla wielu obszarów w Polskim Nowym Ładzie i dla wielu ludzi znajdą się poszczególne rozwiązania. Ja sama w ministerstwie podległy mi jest Departament Gospodarki Cyfrowej. Tutaj również tworzymy nie tylko i wyłącznie dla samych procesów budowlanych takie uproszczenia cyfryzacyjne, ale również dla przedsiębiorców, dla klientów. Pracujemy teraz nad programem związanym z e-fakturą, z możliwością również wykorzystania w tym programie środków unijnych. To są ważne komponenty, które mam nadzieję złożą się całościowo na, tak jak już powiedziałam na wstępie, wybicie się Polski w Europie i o to chodzi. Dzisiaj już wybijamy się na poziomie bezrobocia. Jest ono kolejny miesiąc najniższe w kraju i mam nadzieję, że ten pakiet, który zaprezentowaliśmy społeczeństwu, przysłuży się do dalszego rozwoju. I z drugiej strony, jak państwo chcą prowadzić tę cyfryzację państwa, cyfryzację usług też państwa, skoro dalej mamy tak zwane białe plamy, jeśli chodzi o dostęp do internetu? Jak dotrzeć z tym internetem do osób, których być może nawet na ten internet nie stać? To oczywiście głównie zadanie państwa i wzięcie tej odpowiedzialności na siebie przez państwo. Proszę pamiętać również, że jeśli chodzi o lata 2016-2019 i przyglądając się temu procesowi właśnie transformacji cyfrowej w tych mniejszych miejscowościach, w których dostęp do tego internetu był utrudniony, to i tak my idziemy bardzo szybko do przodu. Mówię tutaj chociażby o szkolnictwie i dostępności chociażby do tego sprzętu. Pandemia COVID-19 pokazała być może w sposób brutalny, choć z drugiej strony bardzo mocno przyspieszony, że jesteśmy już 5 lat do przodu, jeżeli chodzi o wykorzystywanie e-commerce, wykorzystywanie internetu do tego, aby pracować, aby uczyć się, ale również do relacji poszczególnych pomiędzy klientem a przedsiębiorcą, co dla naszego resortu z naszej perspektywy jest bardzo istotne. I stąd właśnie możliwość wykorzystywania wielu środków unijnych i programów unijnych do tego, aby ta cyfryzacja następowała. Ja sama zarządzam projektem Polski Inkubator Rzemiosła, którego głównym zadaniem będzie dofinansowanie mikrofirm. Tak jak już powiedziałam, z tego w ramach Nowego Ładu, z tej ulgi dla mikrofirm skorzysta ponad 500 000 przedsiębiorstw, a z drugiej strony ponad 300 000 przedsiębiorstw związanych z rzemiosłem, które będą mogły wykorzystać w ramach otwartego konkursu środki finansowe na doposażenie internetowe i wszystkie świadczenia z tym związane. To duży krok w stronę wszystkich tych, którzy potrzebują tak naprawdę, tak jak już powiedziałam, dla mnie głównym zadaniem Polskiego Nowego Ładu jest wyrównywanie szans pomiędzy mikrofirmami, średnimi firmami, ale również klasami społecznymi. Pani minister, powiedziała pani kilka minut temu, że to nie jest program wyborczy, ale tak się składa, że premier Mateusz Morawiecki w pierwszym dniu takiej objazdowej promocji Polskiego Ładu wyruszył między innymi do Rzeszowa, a tam niedługo wybory. Panie redaktorze, oczywiście można tutaj te dwie czynności zestawiać ze sobą, natomiast tak jak już powiedziałam, no to jesteśmy oczywiście w kampanii wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki odwiedza różne regiony. Wielokrotnie formułowane są właśnie takie tezy, że jest to tylko i wyłącznie kampania wyborcza, ale proszę pamiętać, że segment tak naprawdę Polskiego Ładu, wszystkie ustawy, które będą z tym związane, a będzie ich naprawdę wiele, to przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym i doprowadzenie właśnie do takiego porządku społecznego i ładu w różnych obszarach gospodarczych, zdrowotnych, społecznych. Więc ja bym tutaj naprawdę skupiła się przede wszystkim na tym, jak społeczeństwo, jak indywidualna osoba będzie mogła ten program wykorzystać. Panie minister, rzecznik prasowy, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że jest przekonany, że ten program zyska poparcie także innych ugrupowań spoza Zjednoczonej Prawicy. Kogo miał na myśli? Na to liczę, panie redaktorze. Ja oczywiście chciałabym widzieć aklamację i tam, gdzie się da, i tam, gdzie projekty są kierowane do społeczeństwa i mają być przychylne dla społeczeństwa, ich zadaniem będzie wspomaganie różnych grup społecznych, to wydaje się, że tutaj ponad podziałami politycznymi wszyscy do tego powinni przystąpić. Oprócz tego mamy oczywiście Krajowy Plan Odbudowy, gdzie dyskusja była bardzo intensywna. Ostatecznie widać było duże poparcie również frakcyjne w tym zakresie. Lewica tego poparcia również w ramach Krajowego Planu Odbudowy mocno udzieliła, więc mam również nadzieję, że w tych poszczególnych elementach każda frakcja znajdzie kilka projektów lub całość oczywiście dla siebie. I tak jak już powiedziałam na wstępie, no, walczymy o to, aby Polska w Europie utrzymywała się i plasowała na dobrej jakości i na dobrym poziomie gospodarczym, a z drugiej strony, aby po prostu Polakom żyło się lepiej, panie redaktorze. Trudno, żeby opozycja nie zagłosowała na przykład za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku, skoro sama od wielu miesięcy o tym mówiła, ale ja mówię o czymś innym. Kto ma podpisać się pod tym programem, o czym mówił zresztą Jarosław Kaczyński? Kto będzie tym kolejnym sygnatariuszem? Panie redaktorze, trudno taką futurologię uprawiać, natomiast mam nadzieję, że będzie to naprawdę wiele osób, wiele nazwisk i wiele formacji. Czy to będzie Paweł Kukiz? Panie redaktorze, ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten weekend intensywnie poświęcono na to, aby z tym całym programem się zapoznać. Tak jak już powiedziałam, ponad 120 stron. Rozmowy trwają. Zapraszamy wszystkich. Zresztą tutaj też ważna informacja związana już z tym, o czym mówił pan premier Mateusz Morawiecki. Te konsultacje społeczne dotyczące formy Polskiego Ładu ruszają. One będą bardzo szerokie i zapraszamy wszystkie środowiska, ale również te polityczne do tego, aby do tych konsultacji przystąpić. Wiemy, że w tym tygodniu już pierwsze projekty ustaw będą analizowane przez Radę Ministrów. Jaki jest horyzont czasowy, jeśli chodzi o przyjęcie tych wszystkich rozwiązań? Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że jeśli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku, to już przyszły rok, 2022. A jeśli chodzi o kolejne rozwiązania, jaki jest całościowy horyzont czasowy? Całościowy horyzont czasowy to nie są miesiące, to są oczywiście lata, bo proszę pamiętać, że program jest bardzo ambitny, ale tak, to prawda, naszym głównym celem i wykorzystanym momentem do tego, aby zaprezentować Polski Ład, plus oczywiście dołączyć do tego szerokie konsultacje, wyciągnąć z nich wnioski, przygotować tryb rozbieżności, ostatecznie zaakceptować kształt Polskiego Ładu, to jest oczywiście drugi i trzeci i czwarty kwartał tego roku, a implementacja już poszczególnych projektów, mam nadzieję, że od stycznia 2020 roku będzie możliwa dzięki procesom w Parlamencie Polskim. Do czego ma doprowadzić ten program w Polsce? Jak Polska ma wyglądać? Panie redaktorze, przede wszystkim konsekwencja związana z programami społecznymi, wyrównywaniem szans, ale również wzięciem przez państwo na siebie dość dużej odpowiedzialności związanej z inwestycjami, bo proszę pamiętać, że czas postpandemiczny wywołał naprawdę po pierwsze duże turbulencje, ale również duże szkody w poszczególnych branżach i nasz resort odczuwa je niewspółmiernie bardziej do innych resortów ze względu na bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami. Zdajemy sobie również sprawę z wagi chociażby polityki przemysłowej, tej strategii polityki przemysłowej, którą przygotowujemy. Założeniem głównym Nowego Ładu oprócz bezpieczeństwa społecznego jest przede wszystkim ulepszenie kondycji zdrowotnej w wielu segmentach, czego dowodem są ostatnie wydarzenia z półtora roku związane z pandemią i tutaj zintensyfikowanie prac nad tym PKB, bardzo ambitnym planem 7% PKB na zdrowie jest dla nas istotne. A oprócz tego oczywiście cały pakiet proinwestycyjny, o czym mówiłam, bardzo ważna interpretacja 590, czyli ta pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji dla samych przedsiębiorców, to są takie wyzwania, które przed nami stoją. I tak jak już też powiedziałam na wstępie, nie łączyłabym tego z programem wyborczym, łączyłabym to z programem społecznym dla nas wszystkich. Zobaczymy, jak zareaguje na to rynek o 9:00, sesja giełdy i zobaczymy, jak zmienią się notowania chociażby banków, bo tutaj analitycy twierdzą, że może się troszeczkę bankom to nie spodobać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki była wiceminister Olga Semeniuk. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za robota sprzątającego na Rady w Media Expert płacić 11 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego robota sprzątającego 11 zł? No? No to by było super. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.